Chciałbym, żeby młodzi ludzie takie piosenki odgrzebywali, odnajdywali i przerabiali je na nowszą formę, dlatego że bardzo wielu młodych ludzi nie ma repertuaru, a biorąc takie stare hity już takie ugruntowane i aranżując je na nowoczesną taką modłę, no można dać im drugie życie po prostu. Można kontynuować jak gdyby. Ja sam eksperymentowałem swego czasu nie tylko z Mickiewiczem, któremu nadaliśmy współczesne zupełnie rytmy i melodie, ale chociażby z Moniuszką, chociażby z Chopinem. Nagrywaliśmy z Zajazdem utwory w nowych aranżacjach, gdzie pojawiała się gitara elektryczna, perkusja i te utwory nabierały nowego jak gdyby sznytu. Nie wiem, czy możemy coś takiego pokazać na przykład? Jak najbardziej. No to może pieśń wieczorna Moniuszki. Tak mi teraz przyszło do głowy, że... Jest minuta po pierwszej, trójka na poważnie, pieśń wieczorna Moniuszki, Lech Makowiecki. Wspaniale. Pora nocna. Niewyczerpane źródło inspiracji artystycznej To przecież twórczość naszych wieszczów. Wiesz, ja jestem cały XIX-wieczny. Ja jestem zakochany w XIX wieku. Wtedy były bardzo trudne, ciężkie czasy, ale ludzie musieli być jacyś. I to mi się strasznie podoba. Tak. I ten Moniuszko. No proszę bardzo. Proszę bardzo, Moniuszko w stylu folk, czy pop. Ja nawet no, nie znam się specjalnie na tych gatunkach. No, generalnie chodzi o to, żeby to było po prostu strawne, przyjazne dla ucha ludzkiego. Ale to czułem też tu rytm walca. No, na pewno. Natomiast Bożeny głos zahacza tak troszkę i o śpiewanie klasyczne. Bożena, to od razu musimy powiedzieć... Solistka zespołu Zajazd, a prywatnie moja żona. No, to dopiero szczęściarz. Dziękuję. Pozdrawiamy cię, Bożonko. Słuchasz na pewno nas. No, wspaniały głos ma Bożena. No i dlatego ja się nie dziwię, że jesteś jednym z, no, z najgłośniejszych głosów optujących za tym, żeby powiedzieć, ja tu zostaję. No tytuł tego drugiego tomika wziął się właśnie ze słów ballady. Ja tu zostaję, dlatego że ona była odpowiedzią na jeszcze kilka lat temu takie pomysły młodych maturzystów, że nie wiążą swojej przyszłości z Polską, że oni z tego kraju wyjadą, że oni tam gdzieś zbudują sobie lepszą przyszłość. Teraz właściwie większość tych młodych ludzi już zmieniła zdanie, już nie jest tak nie są tak chętni do wyjeżdżania, ale ja w tej balladzie, w tym utworze wyłuszczam, dlaczego warto zostać. Tak, posłuchamy też tej ballady oczywiście, ale zatrzymajmy się chwilę, bo to nie chodzi tylko o młodych ludzi, którzy nie widzieli dla siebie przyszłości i masowo wyjeżdżali za granicę, głównie pracować przy jakichś takich zwykłych, podrzędnych robótkach, prawda? Jak to się mówiło popularnie, na zmywaku. Ale też dzieci celebrytów, szanownych polityków. No, pamiętam zapowiedź córki pani premier, która mówiła, że trzeba będzie wyjeżdżać, prawda? Jak tutaj zmieni się władza, PiS obejmie władzę, no to trzeba będzie wyjeżdżać za granicę. Takich deklaracji było znacznie więcej. Już tutaj się nie wykażę tutaj jakimiś materiałami źródłowymi. Ja wnioskuję, że chyba PiS tak źle nie rządzi, jeśli zostali. Były takie deklaracje, to trzeba wyjeżdżać, to trzeba się pakować i tak dalej. Tylko że okazuje się, że nikt nie wyjeżdża. Właśnie. Powtarzam, Polska jest jednym z bezpieczniejszych krajów w Europie, chyba najbardziej bezpiecznym według ostatnich sondaży, rankingów. W związku z tym to, że ludzie zostają, to, że za chwilę będą wracać, to też jest prawie że pewne. Tak, ja tu zostaję. Nie chcę taniego dobrobytu, ja tu zostaję, nie dla pieniędzy i zaszczytów. Ja tu zostaję, na stół wykładam dzisiaj karty, ja tu zostaję, pora zakończyć czas pogardy. To wszystko będzie w tej balladzie, tak? Tak, jeszcze więcej. Jeszcze więcej. No to przejdźmy od razu do muzyki, ja tu zostaję. Lech Makowiecki wytłumaczy na dlaczego taką, a nie inną podjął już dawno decyzję. Ja tu zostaję, choć wszyscy kumple wyjechali. Ja tu zostaję, obchodzi mnie co będzie dalej. Ja tu zostaję, nie dam wypędzić się nikomu. Ja tu zostaję, bo tylko Polska jest mym domem. Ja tu zostaję, by dać świadectwo pokoleniom z tymi, co Polskę chcą odmieniać dziś. Ja tu zostaję, nie chcę taniego dobrobytu. Ja tu zostaję, nie dla pieniędzy i zaszczytów. Ja tu zostaję, najlepsi ponoć wyjechali. Ja tu zostaję, wytrwam, gdy inni się poddali. Ja tu zostaję, po co mi w sercu taka blizna, tu gdzie Bóg, honor i ojczyzna wciąż. Ja tu zostaję, na stół wykładam dzisiaj karty. Ja tu zostaję, pora zakończyć czas pogardy. Ja tu zostaję, spadają z nieba samoloty. Ja ja tu zostaję. Świat musi poznać prawdę o tym. Ja tu zostaję pomiędzy dżumą a cholerą. Przyjaciół sobie sam wybieram już. Tak, tak, tak, ja tu zostaję. Nie sprzedam swojej hardej duszy. Ja tu zostaję, by w waszych sercach lody skruszyć. Ja tu zostaję, tam sierp dżihadu gardła skroi. Ja tu zostaję, czy z półksiężyca się nie boi. Ja tu zostaję, gdy zachód przed islamem klęka. Ja mam swą wiarę, ja się nie lękam, nie. Nie, nie, nie. Ja tu zostaję, choć wszyscy kumple wyjechali. Ja tu zostaję, wytrwam, gdy inni się poddali. Ja tu zostaję, wrócicie, gdy już wysprzątamy. Ja tu zostaję, ktoś musi wam otworzyć bramy. Ja tu zostaję, a gdy jutrzenka nam zaświta, ja tutaj będę i was powitam. Chlebem i solą was powitam. Chlebem i solą was powitam. Chlebem i solą was powitam. Piosenka z przesłaniem i takim happy endem. I, bo szczerze mówiąc, czekamy na tych, którzy wyjechali po to, żeby znaleźć godną pracę i płacę. A tam sytuacja się pogarsza, natomiast u nas sytuacja ekonomiczna się polepsza. Znaczy od wielu lat wyjeżdżam już za granicę na spotkania autorskie z Polonią i widzę taką zmianę pokoleniową. Wiadomo, że przed wojną ludzie wyjeżdżali z powodów ekonomicznych, po wojnie z powodów politycznych. Wielu ludzi z armii Andersa czy Maczka nie mogło wrócić do Polski, bo pakowaliby się w łapy UB. Potem była kolejna emigracja solidarnościowa. W latach 90. to już emigracja ekonomiczna. No, trudno, jeśli się nie ma co do gara włożyć i trzeba rodzinę utrzymać, to się po prostu wyjeżdża z nadzieją na powrót. Tak, ale ona miała podtekst, właśnie nie podtekst, ale ona była spowodowana warunkami politycznymi. Ta solidarnościowa emigracja. Natomiast tak, ta tuskowa, ja bym ją tak ją nazwał, to było właśnie to był tej brak perspektyw, brak pracy, godnej pracy i płacy. I władza wręcz zachęcała ludzi, bo problem z miejscami pracy, z bezrobociem sięgającym 15 prawie procent, więc wypchnąć tych ludzi to było rozwiązanie, które było na rękę władzy. Dzisiaj z kolei widzę, że jest już nieco inne myślenie, bo to prawie 3 miliony Polaków. Bardzo by się przydali w tej chwili Polsce ze swoim doświadczeniem, ze swoją znajomością języków, z tym doświadczeniem zdobytym na Zachodzie w postaci firm, które poruchamiali. Z technologiami, z pewnym podpatrywaniem tego zachodniego świata. Świetnie by się tam tutaj przydali ci ludzie. Ja rozmawiałem z wieloma młodymi ludźmi. I co mówią? Starszymi, mówili, że gdyby zarabiali połowę tego, co na Zachodzie, 1/3 nawet, to by na skrzydłach wracali, ponieważ jednak mieszka się u siebie w domu, jednak się jest wśród swoich. Teraz, kiedy dochodzą zagrożenia takie, przecież wiadomo, że Polacy są traktowani na Zachodzie gorzej niż imigranci. Nie jest to przyjemne. jeśli oni ciężko pracują, podnoszą PKB Wielkiej Brytanii czy Niemiec, a praktycznie praw mają coraz mniej i są niechętnie widziani tam. Na miejscowym rynku, no bo stanowią zagrożenie. Tym bardziej, że... I muszą obserwować, na co są wydawane ich podatki. Przecież oni płacą podatki i z tych podatków utrzymuje się wielu przybyszów, tym którzy bardziej, nie mają ochoty podjąć pracy. Polak nigdy nie był na Zachodzie problemem. Przyjeżdżał, natychmiast szukał pracy, natychmiast sobie wynajmował mieszkanie i naprawdę zarabiał na siebie i zarabiał na kraj. A w drugim, trzecim pokoleniu no, stawał się już Francuzem, czy Anglikiem, czy Irlandczykiem, dlatego, że był białym człowiekiem z tej samej kultury, z tych samych korzeni religijnych. Nie wiem, dlaczego Niemcy na przykład na końcu dopiero zaczęli wpuszczać Polaków, kiedy już Polacy nie chcieli do nich wyjeżdżać. Tak długo trzymali terminy dogadane na wpuszczanie obcokrajowców z Polski do siebie, że wszyscy Polacy już się rozpełzli po Irlandiach i Angliach. Tak, ale to się zmienia, dlatego, że w tej chwili Niemcy widzą, co się dzieje w Anglii i starają się ściągnąć tych ludzi do siebie, Polaków. Jeżeli się sytuacja na Wyspach Brytyjskich pogorszy, to przewidują to Niemcy, że będą część tego rynku pracy, będą chcieli przechwycić dla siebie. Są takie artykuły, są takie anonsy. No pytanie, czy Polacy będą się czuli komfortowo w takich Niemczech, które oglądamy czasami w wiadomościach i w innych programach informacyjnych. Czy rzeczywiście nie jest ważniejsze czasami od pieniędzy bezpieczeństwo swoich rodzin, swoje własne? Chciałbym, żeby rząd polski, nikt nie powiedział, że to jest proste rządzenie takim krajem jak Polska, żeby rząd polski zapewnił im możliwość powrotu i godnej pracy tutaj, i bezpiecznej pracy tutaj. Tak, zaproponował nawet jakiś specjalny program, stworzył jakąś specjalną ofertę dotyczącą pracy, finansów, może jakiś specjalny bank, który by umożliwił im odtworzenie tych firm w Polsce. Bo rzeczywiście no nie powinni tracić na tym, wracając tutaj. No ale to są wszystko indywidualne decyzje i coraz trudniejsze, im dłużej są na Zachodzie, bo rodzą się dzieci. Właśnie na tych dzieciach powinno nam szczególnie zależeć, żeby tu się wychowywały. W Polsce mamy najniższy przyrost demograficzny w Europie, jeśli nie na świecie. A te dzieci, jeśli już pójdą do szkoły, to zacznie to miejscowe środowisko, otoczenie wchłaniać. Te dzieci zaczną być Francuzami, Niemcami, no, Anglikami. Nie jestem do końca przekonany. No może poznałem, nie w tym pierwszym pokoleniu, ale w tym trzecim. Poznałem w Londynie ostatnio ludzi, którzy radzą sobie bardzo dobrze. Jeden z nich otworzył firmę dość poważną, zatrudnia również Brytyjczyków. I jedną z filii otwiera w Polsce teraz. I pytam, dlaczego? A on mówi, na wszelki wypadek. Być może, jeśli się uda, ta firma moja w Polsce zapączkuje i się przyjmie, to przerzucę potem coraz większy kapitał, a potem na końcu wrócę do kraju. Dlatego, że przewiduję niezbyt przyjazne warunki tu na miejscu. I bardzo wielu ludzi pytało mnie już, słuchaj, mam tyle i tyle odłożonych pieniędzy, co ja mogę w Polsce zrobić, jaki interes mogę otworzyć, co tam się u was teraz dzieje, jeśli chodzi o usprawnienia dla działalności gospodarczej. No i rozmawiamy szczerze, jak Polak z Polakiem, to są najfajniejsze te rozmowy, właśnie po spotkaniach autorskich, takie rozmowy właśnie wieczorne, kiedy naprawia się Polskę i świat, są najciekawsze z tego wszystkiego. No, na pewno masz dość duże rozeznanie w tej materii, bo no tak, bo i Kanada, i Stany Zjednoczone, tak. I Australia. Przychodzą na koncerty Polacy i potem zaczynają się te rozmowy i pytanie właśnie, pytają się ciebie, czy wracać, czy nie wracać. Tak? A wiesz, czym jestem zaskoczony, że bardzo wielu Polaków, chociażby z Australii, czy z Kanady, czy ze Stanów, dużo więcej wie o sytuacji w Polsce niż nie jeden Polak. Oni jednak są spragnieni, oni siedzą cały czas w internecie, nawet słuchają na pewno nas teraz tutaj, bo przecież ta godzina późna dla Polaków, dla nich w Australii, czy w Stanach jest przyjaźniejsza. I orientują się znacznie lepiej niż nam się wydaje, co się dzieje w Polsce. Ba, podpowiadają bardzo trafne, bardzo fajne rzeczy. No powiedzmy sobie szczerze, no nie każdy jest w stanie podjąć decyzję wyjazdu z ojczystego kraju, zostawiając rodziców, dziadków, by znaleźć się zupełnie w obcym środowisku, mieście, wśród obcych ludzi. To są ludzie odważni. to są ludzie, którzy podjęli bardzo odważne, śmiałe decyzje. Do odważnych świat należy, oni taką decyzję podjęli. Tacy by bardzo byli nam potrzebni, gdyby oni się tutaj pojawili z powrotem w Polsce. Gdyby dla nich było odpowiednie, godne miejsce. Myślę, że ten proces już się zaczyna. Poznałem taką panią w Londynie. Mieszkaliśmy u niej jakiś czas i miała trzech synów. Wydana za Szkota, więc synowie byli pół Szkotami, pół Polakami. Znali perfekt język polski. Ty wiesz, że cała trójka już wyemigrowała do Polski. Otwierali jakieś biznesy, szkoły językowe. Mając znajomość dwóch języków biegłą, stwierdzili, że w Polsce im się bardziej podoba. Najpierw wyjeżdżali na wakacje, potem wyjechał jeden, został, ściągnął następnego. I na dobrą sprawę odzyskaliśmy trójkę wspaniałych młodych Polaków. Mhm. Tak, to bardzo ważna sprawa, by utrzymać dzieci w języku polskim. I tak, ja im zawsze tłumaczyłem, że jeśli mogą bezboleśnie dzieci nauczyć się dwóch języków w domu, polskiego, w szkole angielskiego, czy francuskiego, czy innego, no to jest kapitał. W świecie nawet biznesowym każdy język obcy jest dodatkowym atutem. Tak. Jest nawet bardzo ciekawa książka na ten temat pani profesor Danuty Mostwin, też w Polsce zupełnie nieznanej literatki i profesora od social worker, to się nazywa ta dziedzina, to ona nazwała to trzecią wartością. Trzecia wartość, czyli jeżeli dziecko na zachodzie jest wychowywane w kulturze urodzenia rodziców i zdobywa wykształcenie w kraju pobytu, operuje dwoma językami, ma kontakt z dwiema kulturami, to powstaje trzecia, dodatkowa wartość, która jest niebywale atrakcyjna zarówno dla jednych, jak i dla drugich. Dla ludzi kraju pobytu i dla ludzi kraju pochodzenia. To jest to, co ty powiedziałeś. Natomiast ja tutaj przywołuję naukowe opracowania tej pani profesor, która wyjaśnia, że warto poświęcić się, by w takiej dyscyplinie wychowywać dzieci, żeby one nabyły tej szczególnej dodatkowej umiejętności, którą ona nazywa trzecią wartością, która daje dodatkowe szanse w życiu. Polacy rozwijali się zawsze w takich warunkach trudnych, wojennych, zaborczych, okupacyjnych. W związku z tym pozwoliło im to wytworzyć pewną taką formę przetrwalnikową, pewną zaradność, spryt, inteligencję dodatkową. Zachód, który rozwijał się w sposób taki, no, komfortowy w miarę, nie ma tej umiejętności walki. My musieliśmy się uczyć języka obcego, żeby zaistnieć, dać sobie radę na zachodzie. A oni właściwie mówią po angielsku, cały świat mówi po angielsku. Tak. Nie ma o co walczyć. Ale okazuje się, że te cechy charakteru właśnie, które powodują to, że umiemy sobie radzić w warunkach ekstremalnych, no to są niesamowicie potrzebne w dzisiejszych czasach zwłaszcza. Tak. Proszę Państwa, Lech Makowiecki w Trójce na poważnie. Na początek 2017 roku. Staram się, żeby nasza audycja wniosła też trochę optymizmu. Potrzebny nam jest ten optymizm na nowy rok. Wszystkim naszym słuchaczom, rzecz jasna. To może zaproponujemy teraz z płyty Obudź się Polską utwór Modlitwa. Zechciał wziąć. Nie kłam, nie kradnij, wiernym bądź. Czci ojca swego, matkę swą. I nie zabijaj, to największe zło. Obudź się, Polsko ma. Niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam słowa. kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie, dzwon Zygmunta wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma. Pytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas? Kto sprzedał pamięć dawnych lat? Na poniewierkę wygnał w świat. I kto zatracił? Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie, dzwon Zygmunta wzywa. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych na sztandara. Powstańcie, dzwon Zygmunta wzywa. Kraju mój, Polsko ma, ojczyzno ma. To jest utwór zatytułowany Modlitwa, ale on ma drugi tytuł Obudź się, Polsko. I tak sądzę, że on jest również znany słuchaczom Trójki, bo chcąc nie chcąc, przelatując potencjometrem po skali odbiornika radiowego, no nie da się nie trafić na ten utwór, który jest najczęściej grany na antenie Radia Maryja. No tak, zrobiono z niego tak swoistego powerplaya, otwiera audycje określone. Natomiast dlaczego Modlitwa? Dlatego, że w tym utworze, pomijając patriotyczne pierwiastki, nawiązuje do dekalogu, bo dekalog jest najpełniejszym takim kodeksem ludzkiego, człowieczego postępowania. I nawet ateiści muszą zgodzić się z tym, że takie przykazania, takie prawdy jak nie kradnij, czci ojca swego, matkę swoją, nie zabijaj, no mieszczą się w kodeksie uczciwego człowieka, prawda? I każdy powinien ich przestrzegać. Nie ma lepszego pomysłu na to, żeby... Ateiści mówią, że to są uniwersalne zasady etyki. Jak zwał, tak zwał, ale chodzi o to, żeby ludzie byli lepszymi dla siebie. Mhm. Jeśli się pominie nawet trzy pierwsze tak zwane boskie przykazania, to z każdym następnym z tej siódemki przyzwoity, uczciwy człowiek no musi się zgodzić. Albo jest barbarzyńcą, dzikusem. Po prostu. Tak, tak. A ten utwór nie znudził się jeszcze słuchaczom? Nie jakie wiem. Do ciebie wersje docierają? Ja napisałem kilka nowych, ale okazuje się, że żeby obudzić Polskę w tym trudnym okresie, to już nie wystarczy budzik. Potrzebny jest dzwon Zygmunta i dlatego ciągle ten utwór jeszcze jest aktualny. Mam nadzieję, że może za jakiś czas przestanie być potrzebny, że znormalnieje wszystko, że Polska się obudzi i będziemy znowu... Obudź się, Polsko, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko. I mgła się tu pojawia. Też pewnie nieprzypadkowo, prawda? No, nie lubię bardzo kłamstwa, nie lubię zakłamania. Chciałbym, żeby wszystko było transparentne, jasne, oczywiste. Niestety współczesny czas bardzo nam dawkuje tę prawdę i bardzo nam dawkuje tę uczciwość. Stąd no, próba wyśpiewania tego przynajmniej. Próba poruszenia sumień. Tak, także sądzę, że ten utwór będzie grany jeszcze bardzo długo. Bardzo melodyjny, wpadający do ucha. No chciałem, żeby to było hymnowe, aktualny, a jednocześnie, żeby jakieś wartości z sobą niosły, bo jak powiedziałem, tak. Ja edukuję. I więc, no, przechodzisz do historii, można powiedzieć, oj. Bo... No tak, proszę przypomnieć sobie, co się stało z utworem Czesława Niemena Dziwny jest ten świat. No przecież... bardzo porównanie nietrafione. Niemen to rzeczywiście wielkim artystą był, natomiast ja jestem takim sobie śpiewającym felietonistą, ale cieszę się, że na coś się mogę przydawać. No, wydaje mi się, że prawdy, o których śpiewał Niemen, bardzo trafiały do ludzkich sumień, do ludzkich serc. Chciałbym, żeby te historie, które ja opowiadam, które też są pisane, mam nadzieję, z pewną wrażliwością, trafiały też do ludzi, bo piosenki nie powinny być o niczym. Oczywiście zdarza się, idziemy na wesele, więc niech tam, niech żyje wolność i swoboda i wszyscy się bawią, szaleją. Ale czasami trzeba zająć się poważnie tym, co nas otacza. I pieśń taką rolę powinna spełniać. Powinna właśnie wychowywać, edukować. Mm-hmm. No bo jak nie pieśń, to co? No przecież ludzie nie będą oglądali gadających głów w telewizji. Nie będą czytali grubych książek historycznych, bo młodzież nie lubi drobnego druku i mało obrazków i dużo stron. Młodzież lubi pieśń, tak. Film, teledysk. No, dużo w twoich utworach jest narodowego tragizmu. Ale zauważyłem, ostatnio zaczynasz przypominać fakty, które powinny nas wznosić, a pokazywać nasze polskie zwycięstwa. Czy tak. To jakaś nowa płyta ma być? Wnoszę się z takim zamiarem, żeby opisać właściwie największych polskich wodzów. No już kilka takich prób poczyniłem. Balladą o Hetmanie Czarnieckim wygrałem konkurs nawet. Szabla, trofeum główne z tego konkursu spoczywa u mnie w salonie na bardzo stylowych podpórkach. Myślę, że jeśli stworzę jakąś płytę właśnie, w której zawrę te wszystkie polskie wartości od historycznych zwycięstw po cechy takie nasze narodowe, ten heroizm, ten patriotyzm, to poświęcenie, to będzie coś, co być może po mnie zostanie. Tak. No, mamy jeszcze jeden utwór, w którym przypomnimy naszego wieszcza, ale chciałbym się zatrzymać na jednym wierszu z książki Ja tu zostaję, ponieważ podejmujesz takie tematy również ideologiczne. Wiersz Faszyzm to przecież odpowiedź na zupełnie zakłamane znaczenie tego słowa, które obecnie funkcjonuje. Tak, to zaczęło się bardzo dawno temu. Kolega opowiadał mi, że jego ojciec, powstaniec warszawski, wzięty do niewoli, prowadzony przez Niemców wraz z całym swoim oddziałem Armii Krajowej, przebrany był przez tychże Niemców w mundury Wehrmachtu, w mundury SS. I ci powstańcy warszawscy pędzeni byli przez polskie wioski i ludzie opluwali ich, obrzucali kamieniami, lżyli, ponieważ sądzili, że to są właśnie prowadzeni przez Sowietów niemieccy zbrodniarze. A to byli partyzanci, tak. Polscy Armii Krajowej. I wtedy też nazywano ich faszystami. Tak, polskie więzienia wtedy wypełnione były faszystami, a byli to po prostu patrioci. W drugiej zwrotce piszesz, dorastają faszystów pokolenia nowe. Kibice patrioci, bractwo moherowe, harcerze, historycy, rekonstruktorzy i kółka różańcowe, narodowa młodzież. Jednym słowem, to co się nazywa naukowo logomachią, czyli walką za pomocą słów. Dzisiaj to słowo faszyzm twoim zdaniem jest nadużywane. I to bardzo. No, wszystkich właściwie, których nie lubi tamta druga strona opozycyjna, totalna opozycyjna, no, przezywa po prostu tym mianem faszystów, mianem chuliganów, łobuzów, drani, kiboli. To wszystko jest zaszeregowane w język nienawiści. Bardzo mnie to boli, bo nie dość, że kłamstwo, to jest jeszcze bardzo szkodliwe kłamstwo. W sumie z bohaterów robi się podłych bandytów. Tak. A poza tym to słowo nie ma nic wspólnego z tymi innymi zachowaniami. To słowo ma określoną definicję swojej historii. Wiadomo, czym był faszyzm, czym znaczy faszyzm, a później no, hitleryzm, który się połączył z faszyzmem, ale to był przecież narodowy socjalizm, o czym się nie wspomina, że to był narodowy socjalizm. No i potem walka z hitleryzmem, z faszyzmem i polscy patrioci uznani za faszystów. Wiesz, bardziej byli patriotami. Mam duży problem, jak drugiej stronie odpowiedzieć. No przecież wiadomo, że jeśli lżą polskich bohaterów, nawet z wyklętych żołnierzy próbują teraz jeszcze robić bandytów, morderców i tak dalej, nie wiem, jak ich nazwać, bo cisną się oczywiście na usta wulgaryzmy i chciałoby się po prostu odpowiedzieć im pięknym za nadobne, ale nie. W jednym z wierszy puenta brzmiała następująco. Nie wiedziałem, jak po prostu dopiec im do żywego i napisałem w ten sposób. Jesteście złymi ludźmi, dziećmi swoich maci. Naród to kiedyś przejrzy i da Bóg odpłaci. Nazwanie kogoś złym człowiekiem według mnie jest największą obelgą, a tylko to ciśnie mi się na usta. Gdy widzę te szkodliwe działania, gdy widzę te lżenia, gdy widzę to kłamstwa, to po prostu no, nic innego mi nie pozostaje. Nazwać kogoś złym człowiekiem największa obraza, jaka może być, przynajmniej dla mnie. Może to jest sposób na tego typu zachowania, no, które są absolutnie naganne. Poza tym wywołują niesamowite spustoszenie w umysłach ludzkich, bo widać, że tu jest, że to jest jakaś specjalnie nacechowana złą intencją działalność ludzi, jeżeli się posługują określeniem faszyzm, faszyści w stosunku do patriotów, do ludzi kochających własną ojczyznę, tak jak to było po wojnie w tak. przypadku żołnierzy wyklętych. Co ciekawsze, śpiewają piosenki patriotyczne. Próbują wznosić takie solidarnościowe hasła. No to już jest przywłaszczanie sobie nie swoich, wręcz z drugiej strony barykady, zawołań, dewiz. To naprawdę jest wyjątkowo podłe. Tak. Podwór dla ludzi, którzy cierpieli z tego powodu, którzy przeszli ścieżki zdrowia, którzy naprawdę stracili i karierę, i zdrowie, walcząc o wolność. Można powiedzieć, bądźmy ostrożni, jeżeli ktoś nadużywa tego typu określenia i stosuje to określenie jako ten ostateczny epitet, jako ta ostateczny argument, jako ta pałka słowna, która ma dobić przeciwnika. Bądźmy mądrzy, pamiętajmy o tym, kim był Goebbels i nie pozwólmy, żeby wtłaczano nam do głowy jakieś brednie, kłamstwa. To wróćmy do Adama Mickiewicza. O, zmieniamy temat. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił, kto cię stracił, kto cię stracił. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś, przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niebem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, wyzłacanych pszenicą, wyzłacanych pszenicą, posebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżo wzryka jak śnieg biała, czy panieńskim rumieńcem dzień zielina chwała, a wszystko to przypasane jakby wstęgą miedzą, zieloną, zieloną, na nich rzadka ciche grusze siedzą, do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionym, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wygładzanych pszenicą, wygładzanych pszenicą, pokrywszanych żywem, gdzie bursztynowy świeżo kryta jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzień dzielina chwała, a wszystko to przepasane jakby wstęgą miedzą, zieloną, zieloną, na niej rzadka ciche grusze siedzą. Dziękujemy Bożenie Makowieckiej, że przypomniała nam inwokację Adama Mickiewicza. To był program obowiązkowy w mojej szkole, w liceum. Musieliśmy to znać na pamięć. No cała ta nasza płyta Zajazdu Mistrza Adama, na której jest 17 wierszy Adama Mickiewicza z moją muzyką, plus Chopin, plus Moniuszko, jest materiałem dydaktycznym, zalecanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Czyli z tej płyty można na lekcji języka polskiego uczyć dzieci śpiewać Mickiewicza. Właśnie, jeśli ktoś nie jest w stanie wyrecytować, to może to może zaśpiewać to z oczywiście. Gitarą. Chyba nauczyciele się nie obrażą. Najważniejsze, żeby zachować to, co się, to o czym się mówi tak powszechnie, popularnie, zachować ten kod kulturowy, bo jeżeli wnuk z dziadkiem, jeżeli wnuk nie będzie wiedział, nie będzie znał Mickiewicza, no to się z tym dziadkiem nie jest w stanie porozumieć. Jak już mówiłem, odkryłem Mickiewicza dość późno. Mimo że znałem go oczywiście perfekcyjnie przed maturą, wiadomo, że uczyliśmy się wtedy tego wszystkiego, to polubiłem, pokochałem go znacznie później. A wiesz kiedy? Kiedy prowadziłem agencję reklamową i twierdziłem buńczucznie, że można właściwie panem Tadeuszem, czy w ogóle Mickiewiczem, jakimiś jego wierszami, zareklamować każdy towar. I tak na dobrą sprawę, rzeczywiście w epopei narodowej jest tyle cytatów smakowitych, że można i mięsiwa, i alkohole, i wszystko, wszystko zareklamować właśnie cytatami z wieszcza. I to tak, no przepis parzenia kawy w Soplicowie, no to jest majstersztyk przecież. No miałem to, kiedyś problem, bo stawiano tak, trudne tylko pytania. Chwilę się zawahałem, dlatego że to Mickiewicz nazwał zawód, określił zawód tej pani, która zajmowała się parzeniem kawy, to była kawiarka, tak. A dzisiaj barista. Barista. Jak to brzmi, barista? No więc może chociażby z tego powodu warto by poszukać w Mickiewiczu bardzo trafnych określeń. Przecież to wieszcz był. Wiedział, co pisze i jak ładnie pisał. Tak, no i musimy szykować się, przygotować się na to, że i Litwini, i Białorusi, a nawet ostatnio odezwały się na Ukrainie takie głosy, które no, starają się przekonać nas, że to Mickiewicz jest z ich plemienia, z ich stron, że ma właśnie takie korzenie, no, niekoniecznie polskie. Litwini mają pretensje do Mickiewicza, że Litwo ojczyzna moja napisał po polsku. I potem musieli tłumaczyć jego epopeję narodową na język litewski. Jest takie tłumaczenie. Jak i na kaszubski, tak. I na parę jeszcze innych języków. No i ten problem tutaj starasz się też w wierszu wyjaśnić. Zacytuję. Wielu zarzut dziś czyni, że napisał Adam, Litwo, ojczyzno moja. Dla Polski to zdrada. Mówią, że był z wyboru zwyczajnym Litwinem lub, jak chce Łukaszenka, wręcz Białorusinem. A to powód kolejny słychać takie słowa, by ze szkół Mickiewicza dzisiaj wyrugować. No, to był wiersz pisany przed dobrą zmianą, więc... Tak, tak, no właśnie, cytujesz teksty, tak. Które powstawały 5-6 lat temu. Dzisiaj takich pomysłów, mam nadzieję, że nie będzie. Mickiewicz wraca, Sienkiewicz wraca. Wrócił chyba już tak, nawet. Ja się wychowałem tak. Na Sienkiewiczu i na dobrą sprawę nie wyobrażam sobie moje historyczne edukowanie się bez trylogii, bez Krzyżaków, bez Quo Vadis. Tak. I oby ten okres, który obserwowaliśmy z wielkim smutkiem, kiedy szydzono z naszych wieszczów, wyśmiewano się z ich języka polskiego. No nawet tutaj na tej antenie, bo parodia pieśni Schuldwacha, prawda, to mniej więcej było... Ja jestem przerażony tym, że mógłby rzeczywiście Harry Potter wejść do lektur szkolnych. Nie wiem, czy chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby młodzież czytała cokolwiek, czy też żeby... czytając, uczyła się, od tego przecież jest szkoła, żeby się uczyć piękna mowy. Jak mamy wykształcić nowych poetów, nowych pisarzy, jeśli czyta się streszczenia właściwie książek, jakieś tam bryki, a nie całe piękne, czy strofy, czy całe piękne stronice powieści. Tak, no nie wiem, czy zachęciliśmy młodych słuchaczy do tego, by przebrnęli ten ewentualny opór, który mają przed językiem, który może wydawać im się nieco trudny, bo dawny, bo trochę archaiczny. Dlaczego? Ja na przykład piszę wiersze 13 z Głoskowcem, czuję się jak ryba w wodzie w tej kulturze XIX-wiecznej. No nawet o takich sprawach jak tatuaże można napisać 13 z Głoskowcem. Wydaje mi się fajną rymowankę i potrzebną. Tak, ten wiersz, tatuaże, proszę państwa, jest w tomiku Propublico Bono. I ten wiersz, no, zwróciłem szczególnie na niego uwagę, dlatego, że tatuaże. Gdzie to jest tatuaże? Nie, jeśli mogę, to może zapoznam państwa, żeby za dużo o wierszu nie mówić, tylko po prostu go zadeklamować, o ile potrafię oczywiście zrobić to tak pięknie, jak zawodowy aktor. Jeśli mamy czas? Proszę, mamy. No proszę, tatuaż. Spierali się raz chłopcy nad piwkiem przy barze, którego najpiękniejsze zdobią tatuaże. Prężą torsy, bicepsy, aż nabrzmiały żyły. Falują piękne hasła. Rysunki ożyły. Pierwszy z nich bark odsłania, na nim łeb tygrysi. Drugi, sercem ze strzałą, upamiętnia krysię. Trzeciemu wąż oplata ramiona i szyję, dusząc go niby pyton. Dziw, że facet żyje. Czwarty sam sobie igłą HWDP zrobił. Piątego w poprzek pleców akt kobiecy zdobi. White Power eksponuje szósty. Łysy dziwak. Z piersi siódmego okręt żaglowy wypływa. Ósmy tagony nosi. Chyba generała. Dziewiąty jak Maorys. Nie ma skrawka ciała, którego by nie zdobił malunek uroczy. Zostały mu nietknięte tylko białka oczu. W barze trwa spór zawzięty, z którego się śmieje Gienia, ta co za ladą w kufle piwo leje. Dobrze wie, że gdy dekolt pochyli nad stołem, wszyscy na jej różyczkę gapią się pospołu. Dysputa się zaostrza. Słychać krzyki dziarskie. Mój jest trendy, mój lepszy, mój jest debeściarski. Gdy już rejwach się podniósł jak w stadzie niedźwiedzi, powstał siwy staruszek, co przy oknie siedział. I bez słowa podwinął aż do łokcia rękaw. Zapadła cisza nagła. Czułem, że wymiękam. Starzec wyszedł bez słowa, głaszcząc w zamyśleniu kilka cyfr wydziarganych na swym przedramieniu. Tu bufetowa Gienia łzę otarła skrycie. Macie problem, chłopaki? Wiecie, co to życie? Znam go. Był w partyzantce. I Auschwitz zaliczył. Idźcie do domu, chłopcy. Dość. Ta cisza krzyczy. Tak. I pamiętam ten wiersz. Wykorzystałem go do swojej publicystyki, ale tu zostawmy już go bez komentarza. Chyba, że są tacy słuchacze, którzy nie wiedzą, skąd się ten tatuaż u tego starszego pana pojawił. No raczej wiedzą. Ja, jeśli grałem jakieś koncerty dla młodzieży polonijnej, musiałem te sprawy wyjaśniać, bo nie wszyscy wszystko wiedzą. W Calgary pamiętam, że było około 100 osób, 100 młodych uczniów ze szkoły polonijnej na takim spotkaniu ze mną i nie wiedziałem, o czym mam mówić. Czy znają na tyle język polski, że mogę jechać Mickiewiczem, czy też muszę mówić prostymi zdaniami. I zapytałem ich na wstępie, zanim zacząłem balladę o Pileckim, czy wiedzą, kto to był w ogóle Rotmistrz Pilecki. Cisza, spokój, nie wiedzieli. A czy wiedzą, kto to był James Bond? No las rąk się podniósł od razu i uśmiech na twarzach. Mówię, słuchajcie, Pilecki, Witold Pilecki, rotmistrz, to taki polski James Bond. Z tą różnicą, że on istniał naprawdę i wszystkie jego czyny działy się naprawdę. Natomiast Bond jest postacią zmyśloną, fikcyjną, postacią filmową. I to było tak ogromne zainteresowanie, że już potem tej ballady o Pileckim wysłuchali z ogromną uwagą. I o dziwo, po całej godzinnej naszej takiej rozmowie, popieranej piosenkami, wychodzili zupełnie odmienieni. Dziękowali mi. Zdaje się, że coś bardzo, bardzo ważnego polskiego z tego spotkania wynieśli. I o to chodziło. Tak. No, dopiero od niedawna wracają bohaterowie, zapomniani, wyklęci, nieznani. I to jest ten fenomen, to miłe zaskoczenie, chyba dla ciebie również, że młodzież tak przyjęła z taką wiarą, ufnością te postaci zapomniane. Bo młodzież nie jest zła sama w siebie. Młodzież jest po prostu do ukształtowania. Młodzież potrzebuje dobrych wzorców. Jeśli te wzorce podsunie im się na tacy, pod nos, jeśli to są tak piękne postacie, właśnie jak Inka, jak Pilecki, no to nie dziwmy się, że są nimi zafascynowani. Tak, poza tym oni na swój sposób byli czyści, bo wierni przysiędze, stracili życie, komuna ich zamordowała, nie mogli z nią współistnieć, kolaborować, czy jej służyć. Po prostu odeszli jak cienie dawnej historii, II Rzeczpospolitej. I w tym momencie dokonuje się jakieś symboliczne, ideowe połączenie tej tworzącej się obecnie Polski z tą II Rzeczpospolitą. Wiesz, Wojciechu, ja chciałbym, żeby powstawały filmy historyczne, ale nie takie pod publiczkę, robione pod współczesne wzorce sensacyjne, jakieś takie, gdzie krew się leje, sika po ścianach, gdzie pokazywano by po prostu oczywiście wszystkie rzeczy, które były traumatyczne w tamtych czasach, ale gdzie ci nasi bohaterowie byliby czyści. Byliby tacy, jak oni byli naprawdę. Przecież Inka, no szlachetna dusza, szlachetny charakter. Oficer przedwojenny, no przy kobietach nie przeklinał nigdy. To wszystko byli ludzie, którzy teraz być może oskarżeni by byli o jakiś taki infantylizm, no, honor, Bóg, ojczyzna, no co to jest w ogóle, dlaczego? A jednak tacy byli. Jednak w najgorszych nawet sytuacjach potrafili zachować polskość, człowieczeństwo swoje. I okazuje się, że to się podoba młodemu pokoleniu. Tak, i nie róbmy z nich jakichś takich współczesnych, prymitywnych, chamskich herosów, którzy, prawda, no, bluzgają, klną jak na psy, dwa psy, trzy i tak dalej. Nie, to byli zupełnie inni ludzie. I być może ta młodzież do tego typu szlachetnych osobowości zatęskni, już tęskni. Jestem tego pewien. Tak, no chyba tym należy ten fenomen sobie tłumaczyć. Powrotu tych wszystkich niezłomnych. Wracają z bezimiennych grobów ten proces odkopywania ich. To musiało chyba nawet tak fizycznego być. I z pamięci. I w musiało pamięci nawet trwa. Tak przeczekać to wszystko, ponieważ teraz badania genetyczne potrafią rozstrzygnąć, czyje kości spoczywają w tym dole. Kiedyś to nie było możliwe. Po prostu nie było takich badań. Być może we właściwym czasie to wszystko jakoś nastąpiło. Cieszmy się z tego, co jest. Tak. A poza tym powstało mnóstwo pięknych utworów muzycznych i poetycznych, poetyckich poświęconych właśnie żołnierzom wyklętym. Oprócz tego muzea w Ostrołęce będzie otwarte za 2 lata. Patrz, ja wychowałem się na kulturze country folkowej jakiejś takiej, na balladach, na poezji śpiewanej. Ale cieszy mnie bardzo, że powstają utwory hip-hopowe, że powstają utwory heavy metalowe, że powstają utwory reggae, które mówią właśnie o tych najważniejszych dla Polaków sprawach, o naszej historii, o naszych bohaterach. Mniejsza o konwencję muzyczną. To mają być utwory godne, mają być utwory wrażliwe, mają być utwory, które, powtarzam po raz kolejny, ale to jest ważne, edukują. Przypominają. Tak. No tutaj Tadek, prawda? To jest, no, od razu się no to tak. Imię rzuca. No Tadka musiałem przepraszać swego czasu, bo w jednej z piosenek Pozwoliłem sobie z tych raperów zażartować. Sądziłem, że to są tacy gangsterzy, którzy bluzgają, obwieszeni złotymi łańcuchami i drogimi samochodami. I oczywiście po wysłaniu jego ballad musiałem skorygować swoją opinię i przeprosić go i nawet zmienić tekst jednego z utworów, żeby pokazać, że jednak raperzy patriotyczni są, istnieją i są potęgą. Tak. Pozdrawiam ich serdecznie. W mojej audycji też był Tadek kilkakrotnie grany. No poza tym świetna aranżacja tych utworów. Myślę, że to, co Tadek mówi między utworami, jest czasami ważniejsze niż te utwory nawet, dlatego, że on jest takim właśnie edukatorem, takim nauczycielem, a ponieważ jest młody, młodzież jeszcze bardziej chłonie jego poglądy, jego teorie, jego widzenia historii. No to dajmy, jest miejsce dla wszystkich, którzy kochają Polskę. Tu mi się przypomina właśnie Henry Sienkiewicz, który w książce Wiry, nieznanej, wciąż nieznanej książce, mówi: biada narodom, które kochają bardziej wolność niż ojczyznę. I to jest bardzo ważne zdanie Sienkiewicza. I chyba to już jest ostatnie moje zdanie. Poza serdecznym podziękowaniem dla Lecha Makowieckiego, mojego gościa. Dziękuję za zaproszenie, Wojciechu, przede wszystkim. Tak, bardzo się cieszę, bo to 2 stycznia, wchodzimy w 2017 rok, niezwykle ważny, stulecie objawień fatymskich, stulecie rewolucji bolszewickiej, prawda? No, rok generała Hallera. Tak. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Lech Makowiecki. Kończy się Trójka na poważnie. Kłaniam się państwu, Wojciech Raszczyński. Gościnny próg na naszych oczach.